Debats i entrevistes per l'anarquia. Bales perdudes, al final la punteria. I molt bona nit, o molt bon vespre, o com es digui. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Balas Perdudas, hoy en Radio Bala nuevamente, cuando están siendo como las 8 y 4, 8 y 5. Ustedes saben, nosotros acá siempre cumplidísimos con el horario. Nunca un minuto tarde, nunca un minuto antes. Y pues bueno, Balas Perdudas esta noche más con lo de siempre. Muy contentos de estar con todos ustedes. Bueno, pues no sé, empezar saludando a la peña la noche de hoy o la tarde véspera de hoy. ¿A qué estamos hoy a propósito? Estamos a 15 de julio. ¡Jue madre! Bueno, 15 de junio, ya se acabó este año, pero bueno, muy contentos de estar acá. Un saludito muy grande a los contetulianos de siempre. Señor Negra, muy buena nit. Hola, buena nit a todas. ¿Cómo va l'estiu? Espero que no sigui molt dur amb la calor que està fent i tot això. Bueno, sí, a mí sí me tiene como agobiado un poco, pero bueno. Señor Rosa, molt bona nit, ¿qué tal? Hola, buena tarde, ¿qué tal? Un gustazo. Molt bé. Hasta un día más. Y por acá, señor Blau, qué gustazo tener a la voz más sexy del programa de radio. Pues molt bona nit. Ay, nit, tarda, tío. Señor Fosc. Bona tarda, un plaer estar aquí de nou. Bona tarda, Bonoma. I un par de contertulianos invitados que esperamos se vuelvan de la plantilla y uno más acá del equipo. Como siempre, el Pinchi y el Winchi. ¿Quién se quiere lanzar primero a saludar aquí al agua, el Pinchi o el Winchi? Hola, buena, yo soy el Pinchi y gracias por la invitación. Hombre, y el Winchi, molt bona nit o bon tarda. O... Hola, bona tarda. Merci per tornar-nos a convidar aquí en aquest espai tan... fabulós, que és Radio Bala i el programa Balas Perdudes. Y bueno, una vez hechas las presentaciones de turno, ya como ustedes se imaginarán, temas de vibrante y candente actualidad aquí en el Balas Perdudas de esta noche, 15 de julio, si ven que hoy sí lo dije bien. Y bueno, pues no sé, ya como siempre, vamos a tratar de continuar con ese... espacio con esas secciones innovadorísimas que empezamos el programa pasado y pues bueno, les tenemos de todo un poco esta tarde, esta véspera, les tenemos noticias, les tenemos el espacio del debate y el monográfico, les tenemos un poquitín de chapa histórica, les tenemos algo de música, uy, Balas Perdudas. I sí. Bueno, què dice, senyor Negra? Estaria bé presentar una miqueta el monogràfic que toca avui, no? Que és una miqueta el tema de l'anarquisme social, l'anarquisme personal i tot aquest tema, i per això hem portat aquí els experts en la temàtica, amb tres llicenciatures a Harvard i tot això, del Pinchi i el Winchi, que suposo que ens aportaran aquí unes grans reflexions al voltant del tema d'avui. Más preparados que un yogur el Pinchi y el Winchi con el tema del monográfico de hoy. Y bueno, pero no se me afanen, gente, no se me afanen. Les daría el número del teléfono, pero ya no me acuerdo cuál es y total nadie llama, entonces... Bueno, luego pasamos a eso. Entonces, pues nada, antes del monográfico y el tema de vibrante y candente actualidad de anarquismo individualista, anarquismo colectivo, anarquismo social, anarquismo individualista, o como quieran llamarlo o nombrarlo... Pues las noticias, ¿no? Creo que empezamos mejor con las noticias. Entonces, esperen. Antes de empezar con las noticias, la falca de las noticias. Noticias. Sí, començarem, em sembla, avui parlant de la mort que hi va haver ara fa uns dies, més que la mort, l'assassina per en mans dels Mossos d'Esquadra. I tornem a veure un cas de la brutalitat policial o el, com diríem, el... amb un monopoli de la violència per part de l'Estat, ja que els policies van reduir i com que poden utilitzar la seva força perquè ells no sofreixin, doncs van abatir una persona. En aquest cas era un noi de 30 anys, el que se li va donar a l'alto. Es veu que estava dins d'un cotxe i ja era una persona sospitosa. No sabem per què era sospitosa o quin gestos va fer perquè fos sospitosa i aquesta persona, en vez de quedar-se per identificar-se, va fugir. va fugir, a sobre va, em sembla, va disparar a la policia. Segons la versió policial. Exacte, tot suposadament i sota la versió policial, perquè no, em sembla no hi ha cap altra més versió. L'única versió és que ella està mort, sembla que hi ha un agent ferit i sobretot cal destacar que sempre des de la Conselleria d'Interior que aproven aquestes actuacions, que la força que van fer és totalment proporcionada i sobretot jo crec que és una manera de perseguir a la població o a la gent, no? Que ells són els únics que poden disparar segurament. Hi ha molts més mètodes per reduir una persona que no cal que matar-la, no sabem en quin punt o d'això, l'únic que clar, és una manera de força i de poder perquè ningú poder no s'atreveixi a respondre a qualsevol autoritat. Ells són els únics que poden reduir o que et poden detindre o que poden d'això. Sí. Un poquito también contextualizando, nada más aquí en Manresa, también acordémonos de Sergio, del Mustafa, de todas estas historias que todos fueron pues, supuestamente reduciéndolos, o acordémonos, ahora se me viene a la mente lo que pasó con un Porcenglar por allá en Barcelona no hará mucho, que también resultó uno de los mozos herido, quién sabe por qué, si le agarraron a bala al pobre animal. També bueno. Cal dir que en molts casos és la criminalització de diferents d'aquesta persona. Per exemple, sempre nosaltres amb 60 aquí ja, o abans, no, tema de maquis, que havia pues, un gran... La gent està bastant d'acord amb depèn de quines actuacions envers de l'Estat o del braç armat de l'Estat. I amb aquesta s'intenta criminalitzar molt, saps? O sigui, s'intenta remarcar molt de quina ètnia era, de quins antecedents, no sabem quins antecedents, si ha estat penat, si ha estat absolt, no sabem res. Vull dir, sabem que aquesta persona, segons ells, pues era conflictiva i és la criminalització, quan no... quan poder aquesta persona es va veure i es va defensar, no? I és sempre amb els mitjans públics ficar la por, no? Intentar vigilar els veïns, que aquesta persona pot ser agressiva i no poder explicar com és que aquesta persona ha arribat a aquesta situació, a que et facin l'alto i tu no vulguis parar o tinguis que escapar. Sí, seguint una miqueta amb l'actualitat aquí, bueno, informar del naixement aquí al Bages i a Manresa de l'Assemblea de Parades del Bages. Pel que sabem, han fet un parell de reunions a l'Ateneu Popular La Séquia i es tracta d'una assemblea que el que intenta és no només estar destinada a les persones parades, sinó a tota aquella persona que se senti precària, que se senti explotada, que se senti ningunejada una miqueta per el sistema actual que estem vivint i tot això, no? I vol ser com un espai de suport mutu i de creació com d'alternatives autogestionàries al marge de l'Estat i al marge de les institucions. Informada que la pròxima assemblea es realitzarà el pròxim dijous a les 7:30, em sembla, a l'Ateneu Popular La Séquia, i invitar a tothom aquella que vulgui a participar d'aquest espai que esperem sentim parlar més i podem anar actualitzant la seva activitat aquí a Ràdio Bala. Y continuando con la actualidad y las noticias acá locales, pues contarles que el pasado sábado 13 de julio, sí, fue 13 de julio, se vio durante todo el día en la Plaza Gispert el monumental y apoteósico segundo aniversario de Radio Bala, Radio Libre de Manresa y la Ecocharcha también. Y pues nada, contarles que estuvo muy bonito, muy bueno, muy chévere, muy aseado, todo muy guay. Hubo mercado del Extraperlo, hubo Supar, hubo Barra, unos increíbles grupazos con presentaciones en vivo como el Raymond, Garfunkel y el Piltrafilla, el Bicho Bola, las Boca de Baba, gran grupo de hip hop, Boca Baba, un DJ que pinchaba, dos DJs que pinchaban al final de la noche, buenísimos y apoteósicos también. Y bueno, compartirles eso, que ya 2 años de Radio Bala, quien lo dijera, la Radio Libre de Manresa. Y pues nada, que aquí seguimos después de 2 años todavía con más ganas y con más fuerza, quien lo pensara y quien lo dijera. Y pues eso, continuamos aquí con el programa y bueno, no sé qué otras cosas haya para comentarles ahora respecto a la actualidad. No sé si pasamos un poco a noticias internacionales, menos locales. A provincias, a la provincia de Barcelona. Res, que la semana pasada me estaba hablando... així del procés que hi havia engegat contra el banc expropiat a Gràcia, que era un espai així, era un antic banc que havia estat, que era de Catalunya Caixa, i doncs que bueno, que arrel una mica de la solidaritat i de les mobilitzacions de la gent, així fent actes de sabotatge contra diverses entitats de Catalunya Caixa i després també de fer coses més públiques al carrer, doncs que de moment Catalunya Caixa ha paralitzat el procés contra el banc expropiat, que és una... És una victòria... Una petita victòria totalment necessària i de la que ens voldríem fer ressò aquí al programa d'avui de Ràdio Bala. I bueno, llegirem el comunicat, que no és molt llarg, sobre que han escrit les nostres companyes al respecte. Avui estem contentes, avui ens sentim fortes. Catalunya Caixa ha sol·licitat la paralització del procés contra el banc expropiat. La nostra alegria és en part per això, però el que realment ens fa estar felices és com ha arribat fins aquí. La principal raó ha sigut gràcies a aquelles anònimes que dia a dia han donat suport d'una o altra manera a aquest projecte, fent que la solidaritat sigui alguna cosa més que una simple paraula. Ho hem fet entre totes, des de l'autonomia, el suport mutu, la desobediència, l'autogestió i l'acció directa, sense demanar permís, sense haver d'anar a plorar cap a l'institució, sense vendre les nostres paraules a cap medi de comunicació oficial. Aquesta és la nostra victòria i aquest és el camí que pas a pas i pedra a pedra volem seguir construint. Catalunya Caixa seguirà intentant recuperar la seva propietat. Nosaltres seguirem intentant fer d'aquesta ciutat un lloc on les persones estiguin per sobre de qualsevol benefici econòmic. El banc només són quatre parets i sabem que Catalunya Caixa té moltes més oficines on crea vida, on crea xarxes de resistència i autoorganització. El que considerem més important és que aquesta idea ha anat calant en aquesta la nostra vila, on moltes de les nostres veïnes, que estan sofrint dia a dia i de manera dramàtica els abusos dels poders econòmics i polítics, han trobat en aquest espai un lloc on no sentir-se soles i excloses. A partir d'ara, nosaltres volem tornar a centrar els nostres esforços en el projecte que tenim en el banc, almenys fins que tinguem novetats sobre el procés judicial, ja que Catalunya Caixa només ha sol·licitat la seva suspensió temporal. Això no significa que hagi de retirar la denúncia. Pot reactivar el procés en qualsevol moment i estarem atentes i preparades per quan això es doni. La lluita contra el capital continua, ens veiem al banc expropiat i als carrers... Això és el comunicat una miqueta que han fet les companyes. Bueno, i respecte a Catalunya Caixa, doncs una mica també el culebronera que hi ha amb l'Adolf Tudor aquest, que va ser, és un personatge així de la comarca, em sembla que durant un temps va viure aquí a Manresa, i és d'aquesta gent mafiosa que d'un càrrec elevat a Caixa Manresa li van pagar una clàusula de rescisió com si fos un futbolista així de primera divisió, de segona, tant fa. I res, i es va anar a Catalunya Caixa amb un sobresou, no? I Catalunya Caixa ha estat una d'aquests bancs catalans que amb la política aquesta de bancs han intentat ser caixes. Bueno, sí, més bueno. No, de caixa ha intentat ser banc i al final ha estat el govern qui li ha ficat tota la morterada perquè no tinguin dèficit, per cobrir el seu dèficit o la seva mala gestió. I bueno, i ara també Catalunya Caixa, tot això, tota la muda aquesta d'Adolf Tudor, i així està bastant calentoneta. Sí, seguint una miqueta amb les notícies d'actualitat, en aquest cas internacional, informada l'extradició de Francesco Puglisi, no sé ben bé com es diu en italià, però bueno, suposo que se m'han entès. Aquest company participa durant les mobilitzacions de l'any 2001 a Gènova contra la globalització, unes mobilitzacions que suposo ja sabreu van estar marcades, entre altres coses, per l'assassinat del Carlo Giuliani, i on hi van haver forts enfrontaments contra la policia i això. I aquest company va estar condemnat per al Tribunal de Gènova a 14 anys de presó. Està en busca de captura i en lloc d'entregar-se va optar per fugir concretament a Barcelona, fins que el passat 4 de juny els cossos policials l'acabaran empresonant, em sembla, a Soto del Real, i estigui silenciat en una presó, com a pres fies aquí, i ara recentment pues això, ha estat extradit cap a Itàlia i haurà de complir aquesta condemna. Des d'aquí li haurem enviat tota la nostra força. I també, com a una altra notícia d'actualitat internacional, Felicitar-nos per l'alliberament de Costa Saques, detingut el 4 de desembre del 2010, acusat de participar en organitzacions que aposten per l'agitació armada a Grècia, tot i que ell en tot moment s'ha volgut desvincular d'aquestes organitzacions. Actualment en Costa Saques s'ha passat 38 dies en vaga de fam per exigir la seva llibertat, ja que hauria d'haver estat posat en llibertat provisional a l'espera de judici molt de temps abans, i ha estat això, 38 dies en vaga de fam, i degut a les nombroses mostres de solidaritat no només a Grècia sinó a diversos països del món, i mostres com que anaven des de l'acció directa fins a pancartes i difusió pública del seu cas, s'ha aconseguit el seu alliberament, tot pagant 30.000 euros de fiança, però bueno, ha estat una nova victòria doncs, de les lluites anarquistes en solidaritat amb aquest company. I continuant així amb l'apartat així més internacional, doncs que el Hans Meyer, que era un company xilè que estava clandestí, així perquè el van acusar d'haver ficat una bomba incendiària o uns explosius així en un banc, va tenir l'oportunitat de fugir i va fugir, i ara fa poquet el van agafar els carabineros a Xile. Tot això estem parlant de Xile, i que la condemna ha estat 5 anys de presó més 300 dies també de presó per la col·locació de l'artefacte, i que bueno, està complint pena ara mateix. Bueno, per últim voldríem acabar parlant així a nivell d'actualitat de la mort d'un company a Barcelona per causes entre cometes naturals. Sí, bueno, el dimecres passat va morir l'Uri Caballero. Uri, o Uri sí, com el coneixien a Vallcarca, a Gràcia, era bueno, un militant de fa molts anys d'entorn llibertari, Ocupa. Havia estat a diferents ocupacions tant a Gràcia com a Vallcarca. Algunes tan mítiques com el monstru del carrer Banyoles de la Vila de Gràcia o la Fera. I bueno, l'Uri també, a banda de ser bueno, una gran persona i una persona super... Bueno, com tothom el recordava, tan humil i tan graciós i tan gran com era, i tenia un humor super corrosiu i sempre estava... Bueno, super de bon humor, una persona que bueno, et transmetia molta alegria. A banda d'això, també era un gran músic, i bueno, durant tots aquests anys de militància i de, bueno, i de moure's per allà per Gràcia, havia participat en diferents grups de tan diversos com eren Amunique Lendakari o El Niño del Parche, El Muletitas i su obra social, Transición, o els més així psicodèlics, així pop-rock, no sé ben bé com definir-los, que ja sí que ha sortit ja més del que podríem conèixer, no? El gueto més Ocupa i tal, que fins i tot van arribar a tocar, bueno, eren bastant coneguts a nivell ja nacional, els Surfing Circles. I bueno, pues aquests dies s'ha fet un homenatge ja al tanatori de Sant Gervasi amb la família i tota la gent que estava a prop d'ell. I bueno, a banda de tot això, més oficial podríem dir, el dissabte es va fer al parc de la Farigola, a Vallcarca, on vivia ell i on havia viscut durant uns anys. Es va fer una festa, un concert, bueno, recordar-li com era ell, no? Que era una persona que sempre era alegre, sempre el va agradar molt la festa, i bueno, i així d'alguna manera pues, se li va fer un homenatge com ell volia. I bueno, a banda d'això, també una última coseta que es volia fer per recordar l'Uri, ha estat s'ha fet com una col·lecta per fer-li una placa on estava l'Ateneu Popular de Vallcarca, i allà suposo que en breu, si no ha estat ja, es penjarà una placa que li recordarà per sempre. I això és més o menys el que ha contingut aquests dies. Pues us deixem amb un tema musical del qual participa l'Uri, això és Transición, Chico de Vallcarca, i res, que la terra et sigui lleu, company. Volvemos con más balas perdudas hoy lunes, que fue que me dijeron 15 de julio, cuando ya son las 8 y media o una cosa así. Y pues bueno, ya saben, si nos están escuchando y es lunes 15 de julio y son como las 8 y media, pues es en directo. Si no, pues no, es una repetición. Y seguimos con más balas perdudas y bueno, ya pasó la parte de las noticias, de todo como en la tienda, como en botica, dicen por allá. compas que ya no están entre nosotros, compas que nos alegran muchísimo que salgan del talego, compas que nos entristecen mogollón que entren, noticias como la del banco y bueno, un poco de actualidad aquí de la comarca también. Y bueno, pasando un poco ya de la actualidad, es hora de la siguiente sección de este Subalas Perdudas, la parte de la chapa perduda o el monográfico que llaman. El monográfico de chapas perdudas. Y hoy, temas de vibrante y candente actualidad desde la moderna cabina de cristal del edificio de Radio Bala. Anarquismo social versus anarquismo individualista. Murray Booking, ¿quién será ese tío? Y bueno, para todas estas cosas y otras inquietudes de más, ¿quién nos acompaña hoy? El Winchi y el Pinchi. Dos personas aquí preparadísimas, más preparadas que un yogur, con múltiples cartones de Harvard, Yale, UCLA, la UAB, la UB, de todo lado, mejor dicho. Y un poquito de calle también. Y sobre todo calle, la Universidad de la Vida que llaman. Lo malo de la Universidad de la Vida es eso. Bueno, entonces no sé quién se quiere lanzar al agua, no sé si el bueno, Pinchi pues, o el Winchi. El Pinchi empieza o el Winchi. Venga, va, el Pinchi. Pues estamos aquí, ¿no? Como bien ha introducido el compañero, pues para hablar del libro de Murray Booking, ¿no? Anarquismo personal versus anarquismo social, que ha sido editado este año o el año pasado, creo, por Virus, ¿no? Y que, bueno, que saca debate, el eterno debate dentro del movimiento, ¿no? Un poco el anarquismo más individualista o personal y un anarquismo más social. Bueno, el Booking este, bueno, que ya ha fallecido, es un conocido anarquista en Estados Unidos, a la vez que investigador social, profesor, bueno, un poco académico así, pero bastante implicado también en las luchas sociales. Y bueno, es uno de los teóricos también del ecologismo social y uno de los fundadores del municipalismo libertario. Y bueno, pues en el libro este, ¿no?, trata un poco la cuestión, ¿no?, las diferentes tendencias dentro del movimiento anarquista estadounidense, sobre todo, que bueno, que se centra en Estados Unidos, pero que se puede visualizar en otros sitios, ¿no? Pues en el libro Booking hace una crítica un poco al anarquismo personal que ve en Estados Unidos, ¿no? Y hace la crítica sobre todo a determinados anarquistas que ven el anarquismo como, si se centran sobre todo en un modo de vivir, en un modo de sentir o muy centrado en el yo, ¿no? Y él, bueno, critica este tipo de anarquismo sobre todo porque dice que se aleja un poco de las pretensiones de transformación social, que es lo que, según él, siempre ha estado presente en el anarquismo, ¿no? Y bueno, en el libro pues va criticando a diferentes teóricos, a John Zerzan, ¿no?, al primitivismo, al Hacking Bay, este que es el de crear zonas temporalmente autónomas, ¿no?, y critica también un poco la idea pues de irse al campo y olvidarse pues del conflicto. Y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Por un lado, él dice que los peligros de este anarquismo personal, el peligro en que el anarquismo se transforme en una subcultura musical o estética, bueno, que esto sobre todo habla en el libro de cómo en Estados Unidos pues el anarquismo está muy vinculado al punk o a determinadas subculturas, y él ve en eso, bueno, un peligro pues de que el anarquismo se aleje pues de la realidad social o de los problemas sociales de las clases desfavorecidas, que según él es, o sea, el anarquismo tiene que ser una herramienta, una ideología liberadora de pues de la gente que está oprimida, y bueno, él por eso apuesta un poco por un anarquismo más social. Sí, ¿no? Una miqueta que estas son las ideas que intenta difondre el Murray Booking, i també per contextualitzar una miqueta el llibre, que aquest es va escriure el 1995, que parla això, com ens ha explicat aquí el company Pinchi, de la realitat estadounidense, però sobretot jo crec que feia més referència a la realitat dels anys 90 dels Estats Units, que imagino que hi hauran hagut també transformacions d'aquesta realitat, però tot i així jo sí que crec que hi ha un paral·lelisme directe amb l'anarquisme que ha caracteritzat, igual sobretot aquí jo hi trobaria més relació amb el que estava, amb la influència que tenia, com per exemple als anys 80 la contracultura del punk i amb tota aquesta realitat de com s'assumia l'anarquisme durant aquests anys, sobretot aquí als anys 80, però que també dir que s'ha arrossegat aquest llastre o aquesta realitat durant la dècada dels 90 i principis del segle XX, no? De fet, Booking critica a la falta de compromís o la irresponsabilitat, però també la lliga totalment a l'individu, quan també es pot donar en una organització col·lectiu, que no sé ben bé als Estats Units en l'època del senyor què és l'individualisme o si és que hi pot haver individualisme polític amb compromís irresponsable, que no per ser, que no és una enfermedad ser un individu. També crec que l'anarquisme individualista als Estats Units es va donar bastant fort durant sobretot ja l'època del segle XIX, amb bastants teòrics, sobretot amb Thoreau, Warren o Tucker. I llavors, segurament, tenint aquestes bases, amb aquella situació, ell va poder fer la crítica d'aquest anarquisme individualista. Però era perquè, sobretot a Estats Units, amb aquests tres grans teòrics, doncs havia poder un seguiment més fort, no? I va poder veure les seves mancances i fer, bueno, fer i escriure el que hi creia per aquestes mancances. Que sin embargo, no sé, o sea, como que yo en ningún momento creo que posturas de individuos o individuos sean la única cuestión en donde se vive un pasotismo frente al conflicto o frente a la guerra social o al conflicto social que existe, y no veo en ningún momento por qué desarrollar posturas políticas individuales tiene que llevar a este individualismo que creo que hablaba el señor Booking necesariamente, porque también, como estoy de acuerdo con el señor Fosk, puede verse en colectivos. Existen colectivos que pasan directamente de muchas historias o prefieren aislarse y tratar de hacer la suya, o sí, como que tampoco lo encasillaría en una cuestión netamente del individuo. De hecho, me parece peligroso llevar a posturas totalizantes o colectivizantes y decir que la culpa de eso subyace en el individuo. Hasta sería interesante que el señor Booking se hubiera encontrado, para concatenar esto con la chapa perduda del programa pasado, con algún nihilista ruso o alguna nihilista rusa de hace 200 años o algo más, digo yo, no sé, porque creo que también era gente que desde posturas individuales o colectivas también sí que llevaban a cabo cosas, sí que llevaban a cabo procesos transformadores de la realidad, y de hecho el desencanto viene después de que intentan ir al pueblo, después de que intentan ir al campesinado a transformar historias, y el campesinado es quien pasa de ellos. Entonces creo que también, a mí esta historia de dejarlo solo en términos del individuo me parece peligroso, como echarle toda el agua sucia al individuo. Bueno, yo creo que estem parlant ara mateix de compromís i òbviament estic d'acord amb el que deia el senyor Fox, que no significa que pel fet de ser un individu, el que estàs dient tu també ara, no? Tota la culpa recaigui en l'individu de, bueno, no, tal. Jo crec que parlem més aviat de cap a on van els nostres esforços. O sigui, si van cap a la transformació social o van cap a la nostra pròpia transformació, o almenys jo és cap a on vull dirigir el debat, no? O sigui, estem d'acord que... Vols dirigir el debat? Bueno, no sé... Individualment, ara vull fer això, no? Caminar. No, bueno, la història és... No sé, igual no cal barrejar el tema de compromís, no? O sigui, jo el que veig és que ara mateix la societat en la que vivim, ara mateix la societat amb un sistema econòmic capitalista, amb un sistema polític que és l'anomenada democràcia, crec que els valors que s'estan fomentant des de totes els organismes i administració i el sistema educatiu és l'individualisme màxim, fèrreo total, no? I en contraposició al que podria ser lo col·lectiu, lo comunal, que més aviat, bueno, pues es pot defensar des de teories més marxistes o inclús anarquistes, no? La qüestió és, veig que per exemple el sistema entès com sistemes totalitaris comunistes han deixat molt de banda el que era la figura de l'individu en contraposició al sistema capitalista, que era pro-individu total. Jo, o almenys la visió que tinc del que vull que sigui l'anarquia o el sistema comunista llibertari, o bueno, no sé, tampoc sé com anomenar-ho, crec que és una barreja de tot, no? O sigui, crec que la transformació social ha de ser col·lectiva, però aquesta transformació ha de deixar una part de que l'individu existeixi en aquest sistema, o sigui que, perquè no tots i totes som iguals. I això és el que igual no ha contemplat i és la errada més gran que poden tenir els sistemes socialistes, soviètics o dels antics que van haver-hi a l'Europa de l'Est, no? Per això sí que defenso en part el sistema, bueno, l'individu en qualsevol sistema econòmic polític. Ara bé, fer una crida a l'individualisme en els temps que corren així tan oberta em costa a vegades, no? No sé, i aquí ho deixo. Yo creo, bueno, que el libro, bueno, no va tanto la crítica al individuo, sino, ¿no?, a determinadas tendencias, ¿no?, pues que abogan porque un individuo por sí mismo, siendo consciente pues de la mierda de sistema que hay o de la opresión o de las relaciones de poder, conscientemente puede hacer una liberación interior, ¿no? Y él critica mucho el concepto este de liberación personal, ¿no?, que vemos mucho en nuestros ambientes, del rollo gente que te dice, no, yo es que paso de estar en las movidas, en las asambleas o en tales historias porque yo primero quiero liberarme yo, no sé qué, ¿no? Y choca un poco, porque sí que es verdad que hay que hacer procesos pues interiores pues de cambio, pero a la vez no hay que dejar de olvidar un poco, yo creo, lo de la transformación social, porque todo individuo está insertado en la sociedad y todo individuo es un ser social. Y tú, por mucho que te tengas currado determinadas movidas, si el día de mañana te quedas sin curro, te echan de casa o y te pasan movidas de estas, vas a actuar de una manera condicionada por la sociedad. Y por mucho que te hayas currado algo de ser tranquilo, pues eso te influye, ¿sabes? O sea, todos los, ¿no?, los seres, pues somos seres sociales y estamos dentro de un sistema social donde somos explotados. Entonces, abogar por el cambio individual o esto reduce un poco esto a casi a una teoría de las clases medias, ¿no? De la gente, pues que como el Booking dice, ¿no?, el auge este del rollo místico, de las terapias naturales, del autoconocimiento, ¿no? Pues en el fondo lo que critica es eso, ¿no? La construcción del yo continuamente, ¿sabes? Dejando un poco de lado más, pues olvidar eso, que somos seres sociales y que más allá del yo, o sea, somos seres sociales que nos construimos junto con otras personas. A ver, empezando, por ejemplo, el máximo teórico, ¿no?, del anarquismo individualista, que era Max Steiner, ¿no?, el alemán nació en Baviera y luego creo que murió en Berlín. Claro, él aboga al individuo y al único, pero siempre deja que sea una asociación de individuos. O sea, que tampoco no es el individualismo total, sino que tú te puedas asociar con individuos que tú tengas un... ¿Cómo? A ver, espera, que aquí tenemos una rápida... Esto, no. Bueno, amb el que estava parlant el senyor Blau així una miqueta i deixant una mica de banda el que serien les teories més yanquis, doncs aquí el que seria a nivell més europeu o més mediterrani, el concepte així d'individualisme així dins de l'anarquisme podria ser una mica les tesis del Bonanno, quan parla així d'insurreccionalisme, que era una mica el que estava dient el senyor Blau, que és que no és només l'individu, sinó les petites organitzacions d'individus sense que hi hagi una estructura darrere. I per una banda seria l'insurreccionalisme amb estructures així com més informal, i per l'altra banda, a nivell més europeu, podríem tenir organitzacions clàssiques com poden ser l'anarcosindicalisme, la TNT, CGT o també altres grups així, al igual no tant aquí, però altres altres grups així com més, no sé, plataformistes potser, per dir-ho d'alguna forma. Sí, però que Bonanno también, ¿no? Sí que creen la, bueno, lo que entiendo yo pues en la, en que individuos afines se encuentren, pero a la vez no renuncia a que estos individuos participen en luchas más amplias, ¿sabes? Pues para radicalizarlas, como pueden ser luchas en defensa del territorio, luchas laborales. Es que de cierta forma yo creo que, como dice mi abuela, está confundiendo la mierda con la pomada o la mierda con la crema. Una cosa es el individualismo a ultranza, del cual encontramos en el capitalismo una expresión bastante acabada o elaborada, digo yo. Uy, pucha, ¿cómo estoy hablando? Y otra cosa es el individuo, la persona que se quiere formar, deformar, que quiere tener sus procesos, pero que eso no significa o falta de compromiso o pasotismo. Todo lo contrario, digo yo. És que crec que la crítica que desenvolupa, entre altres, el Murray Bookchin, però podríem trobar molts altres exponents que parlen d'aquestes tesis, no? No van en contra de la teoria, o sigui, de les teories que han desenvolupat Max Stirner, sinó la mala interpretació que han suposat de moltes d'elles, no? Que jo crec que és el que realment jo tampoc no trobo molta coherència o que s'han desviatjat, com per exemple ha passat aquí l'estat espanyol amb l'insurreccionalisme, que ha tingut una mala interpretació bastant forta i que ha comportat que molta gent confonés amb l'insurreccionalisme amb una estètica postmoderna i una forma identitària gatitzadora i totalment allunyada de la realitat, no? com s'ha extrapolat aquí. I jo crec que una miqueta el que intenta fer el Murray Bookchin és passar una miqueta a l'altre extrem, perquè deu creure, jo crec que és un plantejament estratègic també, no? Hi ha persones que funcionen així, que diuen que és, quin creieu que és ara un dels mals, entre cometes, mals que pot tenir l'anarquisme, què creiem que és el que li falta? I ell pues, ha dut la teoria i la a nivell estratègic a un altre extrem per contraposar-se a tota aquesta nova moda que pot haver estat de l'anarquisme individualista, per mi alienador, i que no té cap visió no només transformadora, sinó de compromís individual i col·lectiu. També torno a dir que aquesta persona ve, vull dir, no, ve d'Estats Units, i clar, segurament des d'allà es pot entendre poder millor aquesta crítica a l'individu, no? Però intentant, no sé, entendre l'individu com el individu capitalista, no? A intentar pujar els escalons més forts, xafant els demés. Però clar, veient-ho des del punt de vista, per exemple, des d'aquí, jo no el trobo, vull dir, no hi estic massa d'acord. Claro, es que yo creo que si se saca de contexto el lugar de donde viene el tío este Bookchin, pues yo no he leído nunca el Bookchin este ni nada, pero yo me imagino que los gringos, tampoco he estado jamás en el gringo, pero los gringos ¿de dónde vienen? De Holanda, básicamente, de Gran Bretaña, y estos que eran, pues protestantes liberales individualistas. Se cree que Holanda suele ser la tierra de la libertad y una mierda, o sea, un palo trinchado con una mierda adelante. O sea, Holanda es el sitio de los individualistas por excelencia, no de individuos, digo yo. Però jo crec que sí que es pot extrapolar tot això d'Estats Units, bueno, com ha dit el company... Ah, claro, claro, no. El senyor Negra. Pues yo creo que una cosa es extrapolarlo, que yo estoy totalmente de acuerdo que se puede, pero otra cosa es entender también el contexto en el que surge y las motivaciones, que como decía el señor Negro, también pueden ser motivaciones estratégicas de acuerdo a un contexto determinado que hay, y desde ahí digo, decir, mira, yo encuentro estas falencias o estas carencias dentro del discurso anarquista, dentro de las prácticas anarquistas en Estados Unidos, y desde ahí yo voto esta pedrada. A ver qué pasa con eso. Eso no significa que no se pueda extrapolar ni se pueda hacer otra lectura de esto en otros lugares. Si us sembla, fem una breu pausa musical per seguir aquest debat tan intens i per no fer-nos pesats. Seguim amb una cançó que potser no té molt a veure amb el tema que tractem avui, però bueno, és igual. Sí, en anglès un pedazo igual. Sí, en tot cas us deixem amb Kronstadt, Daisy Chain i Rev Polk, aquí intentant fer hip-hop sense fronteres. I com estem parlant d'Estats Units, doncs una cançó en anglès, no? Witton. Que es demostri qui mana aquí. Yes, we can. En aquest món. Yes, we can. Bueno, la teva cançó favorita. Kronstadt, Daisy Chain, Redfall. The future is not written. El futuro no está escrito. Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier. Denn der Rest von Europa wird hart viel. Passiert genau jetzt grad hier. Wenn der Staat für die Bank für den Markt rasiert. Die Agenda mit den Massen in die Gassen. Spült aber immer noch die Aktien in die Taschen. Füllt Leute aus den Häusern, wirft und abt. Demokraten auf die Wirtschaft. Sagst du, was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, beide geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fang mit eurem Widerstand in euren Kiezen an, bis vor den Mieten kam. Für die Resten, da nicht so lange wissen. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Κοιτάτε γύρω μου, παπάκα, αλλάξεις μια χώρα. Σ' όπου εδώ και χρόνια κοιτάθηκα σε κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τη φαρμάξη και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουνε την τάξη. Σώστε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε που γίνει τα πτυχία. Για μια ελευθερία με απαθή ιστορία. Τώρα πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και κόμπο το παζλ και θέλουν να με πουν δεμένοι στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Ανοίξαν το χάρτη, η Ελλάδα στο στόχο τους. Καλά στη μένα, σε ένα παιχνίδι τραπέζο στην παγκόσμια αρένα. Άλλο ψέμα, συγχωνιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de estado. Solidaridad y apoyo mutuo a nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito. The future is still unwritten. Δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα. The future is still unwritten. Y volvemos con más balas perdudas. Hoy lunes, y hoy es lunes 15 de julio, ay, me acordé otra vez. Cuando ya casi son las 9, ya saben, si es lunes 15 de julio y casi son las 9, pues sí, es en vivo. Y vale, pues hemos hablado de actualidad, de noticias, luego empezamos con la chapa monográfica del señor Murray Bookchin hoy, que si anarquismo individualista, que si anarquismo social, que qué es individualismo, que si el individuo, que si no, que si Max Stirner, que a dónde está el límite del individuo y lo colectivo, que si el peligro de posturas totalizantes, que dónde viene el Murray Bookchin, que si es una cuestión que pasa por el compromiso o no, y creo que más o menos por ahí nos quedamos. No sé entonces quién quiera seguir ahora después de esta refrescante pausa que acabamos de tener. Sí, és curiós perquè just ara en els micros on offs ens estem aquí gairebé agarrant a cops de puny amb les diverses visions parlant aquí. No, una miqueta fins a xondeo, però sí que hem proseguit el debat amb els micros on offs i a veure si podem ser capaços de reproduir una miqueta els plantejaments que estàvem dient. Ens ha pillat una mica en fred, per això no hem respost, però a veure, per on estàvem tirant la història? Bueno, bàsicament, aviam, el tema del compromís crec que no té a veure amb si tu tens un plantejament social, un plantejament més personal, o sigui, el fet és, tu pots intentar transformar el que tens més a prop o intentar fer tenir un transform social, bueno, que sigui, almenys, que si tu enarboles la bandera de l'anarquisme, diguis, bueno, jo vull un canvi social, o dic, no, és més, jo no, o sigui, no vull gastar esforços en això, bueno, jo canvio la meva vida i les que hi ha al meu entorn i els que vulguin bé o no. Jo és el que he vist que moltes vegades m'he trobat durant els últims anys a l'entorn llibertari anarquista, clar que hi ha les dues vessants, vale? Llavors, jo sí que penso que s'ha de fer un esforç cap a, bueno, cap a transcendir socialment. I això significa ajuntar-te amb gent que poder no és anarquista o no té els valors, no ha integrat o no ha assolit encara els valors llibertaris, bueno, pues pel que sigui, pues perquè en un moment donat no vol, o perquè no se les havia plantejat, o perquè realment no ha trobat una persona que li ha dit, mira, és que també es poden fer les coses d'una altra manera. Jo no sé, la trajectòria de persona de cadascú és variada, no? Jo, a vegades, perquè se m'entenguin les coses, m'agrada parlar des de lo personal. No per això defensaré l'hinduisme, però... però, bueno, o sigui, jo quan vaig començar a militar en certes... Bueno, a començar en assemblees i tractar de canviar certes coses que no m'agradaven, pues va ser a la universitat i jo poder no em considerava llibertari en aquell moment, i el fet d'ajuntar-me en anarquistes, en llibertaris que em van explicar certes coses, pues igual vaig dir, oita, pues aquesta, bueno, aquesta manera de veure, d'entendre la lluita me serveix. Si aquesta gent no hagués volgut participar d'espais més amplis i per tant obrir l'anarquisme cap a problemes socials que realment l'estudiantat d'universitat en aquell moment tenia ja el problema, poder no haguessin contactat amb certa gent que hem acabat sent anarquistes, no? És un petit exemple i crec que en aquest moment, en el que els temps que corren, crec que hem d'estar a les assemblees dels barris, als centres socials més heterogenis, perquè d'alguna manera hem d'intentar visibilitzar la nostra força, les nostres idees, perquè crec que la gent pues igual no té altres referents, i si no estem allà no els acceptaran o no els entendran, no sé, bueno, crec que és interessant, no? ¿Por qué fue aquel programa? Yo creo que esa es una de las cuestiones que el discurso y la práctica anarquista marca de distancia. O sea, como que para mí ahí yo encuentro una diferencia con las diferentes formas de asumir el anarquismo y los anarquismos con otro tipo de ideologías, que para mí el anarquismo no es una ideología. Sí, o sea, como que no es algo que se acabe en tú te declaraste individuo o tú eres un individuo que busca zafarse de 50.000 historias y tú apuestas por ir dentro de espacios más amplios diciendo la tuya. Pues yo creo que esas dos prácticas, esas dos formas de hacer, si bien es cierto, no son la misma, pueden complementarse, pueden retroalimentarse, o como dicen en mi tierra, entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Sí, yo creo que eso es propio del discurso y de las prácticas anarquistas. Y yo creo que ahí es donde, por ejemplo, hay una riqueza. Lo que me parece una cuestión así medio peligrosa es ponerse a condenar tanto una forma de hacer como la otra, y decir que ahí es donde está precisamente el riesgo, que todo el mundo se vuelva individualista y llegar inclusive a veces a rayarse o a negar posturas de individuas, ahí es donde yo encuentro el peligro, o volcarse totalmente a decir lo contrario, que la salida es solo individuas y que cada quien cuide por su culo, por sus cosas y ya está. Yo creo que precisamente dentro del anarquismo estas son pues las riquezas que hacen parte de este tipo de discurso y de estas prácticas. O, como decía mi abuela, para hacerlo aún más claro, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. No sé, ¿se entiende? Era sabia tu abuela. Era muy sabia. Es muy sabia. No sé, como que... Que el tema va rotllo... Que no estem buscant així ni una veritat ni treure una conclusió, sinó que el tema va entre fins a quin punt arriba l'individu, fins on arriben les organitzacions. Jo, per exemple, a nivell així més col·lectiu, o no amb el que planteja el Murray Bookchin, però amb coses que s'han passant pel cap, és rotllo... No sé, estem parlant així de que, jo què sé, que per exemple que les organitzacions estan fetes per persones, i tampoc no creiem amb el rotllo comunista així, que l'organització està per sobre les persones i que li deus tota l'organització. No sé, estem des d'una perspectiva així més anarquista, més llibertària o més autònoma, com que, no sé, com que estem trobant una mica l'equilibri, i a l'igual més que dir, a l'igual la conclusió no serà que tendim cap a un anarquisme més individual o més col·lectiu, sinó que és una batalla constant entre les dues i amb un mateix. Així, no sé si esteu així una mica d'acord, però per entrar en un projecte així com més col·lectiu hi han d'haver uns processos personals i després al final tampoc el col·lectiu no és la hòstia. I és un estira i una ronça i un rotllo així, el que igual sí que diria així, com que igual sí que rebutgem segons quines organitzacions o segons quines estructures que per si mateixes ja s'han de consolidar pels temps del temps, que això ja és entrar en unes dinàmiques que no hi creiem. I a l'igual sí que desbancar una mica segons quines organitzacions així més clàssiques o quines estructures més així estables i permanents en el temps, creiem en les persones i creiem en segons quins processos col·lectius. No ho sé. Sí, és que no sé, jo crec que totes les teories sorgeixen en un context, no? I les teories, per exemple, tal com hem pronunciat abans, les teories insurreccionals, per exemple, en el moment en el que es van desenvolupant aquí l'estat espanyol, com en el cas italià, era en el moment en què hi havia unes organitzacions formals que de facto no tenien una presència clara al carrer, que simplement estaven pel manteniment de l'estructura per l'estructura, però sense plantejar-se realment quins eren els seus objectius i sense tenir un arrelament i una pràctica quotidiana, no? Com el que seria un partit polític clàssic. En el que podria arribar a ser això. I que en lloc de ser una catalitzadora de les lluites o de ser un propulsor de les lluites, el que feia era això. Era perpetuar una estructura i unes sigles. Sí, més enllà de la seva pràctica, no? I aquí jo crec que sí que és on l'insurreccionalisme ha fet una crítica lapidant que... jo penso, ha fet una gran aportació teòrica i tot això, tot i que també dic que la mala interpretació d'aquest insurreccionalisme pues, ha fet molt, posteriorment ha fet molt de mal. Però jo crec que en el moment actual, en el que tots hem seguit un procés individual i en certa manera col·lectiu, pues, ha estat un procés interessant que ha fet que no ens quedem amb interpretacions teòriques d'un context determinat, sinó intentar, sense renunciar a aquestes pràctiques i aquestes idees, pues, buscar aires frescs i trencar-nos el cap amb quina pot ser una forma d'organització vàlida per tirar endavant les nostres idees i les nostres lluites. Jo crec, bueno, que el booking, más que entrar en lo social o el individuo, ¿no? Yo creo que la crítica va sobre todo al renunciar a transformar la realidad o a estar por lo menos pues dando caña a la realidad, ¿sabes? Y un poco eso, a la falta de estrategia o a la falta de compromiso con eso, ¿no? Con los problemas reales o con el enfrentamiento, ¿no? Y eso se puede dar tanto en individuos como en grupos sociales, ¿sabes? Entonces yo creo que es eso, que hay individuos conscientes que apuestan igual por una postura individual, pero sí que tienen una estrategia de cara al enfrentamiento con el Estado, ¿no? Y sí que apuestan por el enfrentamiento y por la transformación social. Y yo creo que el booking lo que critica es, pues, sobre todo la teoría posmoderna, ¿no? La idea posmoderna esta de la construcción del yo y de dejar de lado eso, pues lo que es un poco más la lucha en la calle y esas historias. Bueno, i a nivell així com més així de vivències de coses que passen i que passen durant el temps, doncs, jo què sé, ja no parlant d'anarquisme individual, anarquisme personal, anarquisme així com més col·lectiu o més social, jo què sé, podem veure el que va passar aquest novembre passat quan les CUP per primera vegada en la història es van presentar al Parlament de Catalunya i el que va significar. Així una mica a nivell polític per l'esquerra indepe i socialista, com pels efectes que va tenir el que les CUP es presentés també en un Parlament. No? I jo què sé, per una banda la CUP es va inflar així pensant que es menjarien l'hòstia, al final són el que són, ni més ni menys, i per altra banda els anarquistes ens va agafar un complex d'inferioritat i què més? Inferioritat respecte a les CUP que s'havien de menjar al Parlament, que al final van treure dos diputats i ja, però bueno, que ens va agafar una mica de complexa, no? I al igual també una de les cosetes així que ens ha passat és que tenim poc a comprometre'ns, o que a un cert punt tenim així com por organitzar-nos o organitzar-nos d'una forma així com més estable. Perquè d'alguna forma ha estat així. Jo crec que mica en mica estem trobant el nostre punt i igual estem madurant, però bueno, no sé. Vull dir que al novembre, qui va estar una mica pendent del que va passar, ja sap del que estem parlant. Sí, però jo crec que, bueno, que això són dinàmiques internes dintre l'anarquisme que tampoc tenen tant a veure amb el procés que ha seguit l'esquerra independentista. Vull dir, bueno, intentos de coordinació... Són coses que conflueixen en un moment i que veu... Sí, però intents d'organització entre les lluites anarquistes n'hi ha hagut des del... almenys que jo sàpiga, per exemple, ara hi ha un intent de trobada i de coordinació anarquista i això almenys des del 1998 jo tinc coneixement que estan havent intents, almenys hi ha 3 o 4 intents, aquest crec que és el 5, no sé, com a mínim el quart intent de coordinació anarquista dintre les lluites, vull dir que... Jo crec que això potser ha fet accelerar el fet de plantejar-nos, vale, i nosaltres què tenim a dir amb tot això, no? Però que per mi, o sigui, no hagués passat tot això, igual l'hauríem passat un any, hauríem passat 2 anys, però que s'hauria arribat al mateix punt de la necessitat de coordinació dintre les lluites anarquistes. No, més que res era com per fer una ressonància igual a la por que tenim nosaltres a vegades a organitzar-nos a tenir així com estructures més estables i per altra banda... Veus altres moviments socials, altres tendències polítiques que a l'individu no existeix perquè el primer és l'organització i l'organització està per sobre les persones i igual també és un altre apartat que és una altra visió que està fora del Murray Bookchin i del que estan parlant però que bueno, que és real i que existeix això. Que no està tan fora, que de hecho el Murray Bookchin no és polèmico pues por ser uno de los creadores del municipalismo libertario, ¿no? Que hubo una tendencia que apostaba incluso por crear partidos políticos de así más ciudadanistas que se presentaran al municipio y aquí fueran poco a poco conquistando poder al Estado, una teoría ambigua que el Bookchin ha sido muy criticado por muchos anarquistas, pues que veían en ella el peligro pues del reformismo, de entrar en las instituciones y el ciudadanismo, y de hecho que dentro de las CUP había por lo menos antes una tendencia que se decía municipalista libertaria y que conocía las ideas de Bookchin, o sea que es un personaje polémico y que en determinados, ¿no? que tiene algunas ideas pues que son un poco peligrosas o no con lo que podemos denominar el anarquismo clásico. De fet, jo no entraré a defensar les CUP, però ara que has tret el tema, jo també veig que hi ha una mancança des del moviment llibertari perquè veig que molta gent que poder es considera llibertària ha acabat votant a la CUP, però igual per una mancança nostra de no tenir un referent que pugui donar veu a aquestes inquietuds que té la gent, no? A nivell social. I és per tant que, bueno, sí, podem entrar a valorar si les CUP havien tal o si nosaltres som un complex d'inferioritat. No. Jo no, o sigui, jo la meva... visió, o sigui, el meu discurs no es basa en el que ha fet la CUP o ha deixat de fer o els resultats que ha tret, o sigui, porto molts anys pensant que ha d'haver-hi una organització que es preocupi dels problemes socials que pateix la classe treballadora, obrera o digues-li com vulguis. Per exemple, aquest exemple va passar, em sembla, a l'Ajuntament de Milán o a Itàlia passat, no? Com el Black Bloc va aconseguir ser part de la municipi. O sigui, inclús durant anys ja havia de tenir un regidor i bueno, era un... Sí, em sembla que sortien... No ho sé, era, em sembla com era el partit Black Bloc i dins van treure un regidor, em sembla, a l'Ajuntament de Milán, fa l'efecte, o a Itàlia havien... què ha portat, què ha passat? Em sembla pues, que com tot dins del poder, em sembla que s'ha anat en orris, vull dir que es veu bastant clarament. Llavors, clar, no sé fins a quin punt... Llavors, això que dius de les CUP, aquí tenim uns antecedents, per exemple, el noi del sucre, sabeu seguir? Clar, des del moment llibertari, poder català, hi ha uns antecedents que, vulguis que no, poder poden arribar, no? D'una manera assembleària, doncs, voten o aquests partits, doncs, perseguir o no sé, aquestes ideologies i tal. L'únic que... Fins quan? O la pregunta és que poden votar poder un cop? Però tu creus que votaran en dues eleccions o tres? Jo crec que no, que segurament com a anarquista podran votar un cop per veure per aquest procés de força, però un cop votin i aquesta persona pugui haver pujat o aquesta organització al poder, veuran que a la següent votació, jo, bueno, és el meu pensament, no crec que tornin a votar, vull dir, perquè veuran aquestes mancances. Per això estic defensant una organització o un plantejament anarquista a més a nivell social, perquè no vull caure en aquests errors de votar la CUP i dir, bueno, és que ah, com no hi havia una altra cosa, vinga, votar la CUP, perquè sembla que el discurs és bastant semblant, però bueno, el discurs pot estar molt bé i al final pues, ens trobem el que tu estàs dient, que, bueno, que no fan el que volien que fessin, tal qual. Per això, més enllà de parlar de la CUP ho ha fet bé o ha deixat de fer bé, és què estem fent malament nosaltres perquè hi hagi gent que ha votat a les CUP. No estic dient res més. O sigui, una altra cosa, mira, aquí sí que entraré a defensar una cosa que estan fent l'esquerra independentista, que és quan has tret el tema del noi del sucre, sigui, és una persona que des de l'esquerra independentista l'han estat com, bueno, homenatgejant, estan com recuperant una mica la seva persona a nivell històric, el noi del sucre, no? Salvador Seguí, el Quico Sabater, i jo crec que també el fet de que nosaltres no haguem estat fent, pues ha passat això, que la recuperen i la tenen com part de la seva ideologia quan realment que està ja més d'un rotllo més marxista, no? Però també és un tema de no queremos verlo o no existe. Porque yo coincido mucho con el señor Negra de que intentos de organización existen, se han dado y se seguirán dando dentro del ámbito anarquista. Y no digo solamente del Estado español, sino de todo lado. Y desconocerlo para mí es querer tapar el sol con un dedo. Es decir, rompamos de una vez con la tontería esta del espontaneísmo anarquista. Libros como el de la revolución de los comités en el 36... y ya vamos para la píldora histórica, dicen eso, o sea, no fue que de la noche a la mañana triunfó la revolución social y ya toda la gente supo cómo gestionar un país entero en estado de guerra o en estado de conflicto. Eso llevó un proceso organizativo previo. Y también no es que no existan referentes y tampoco es que crea, tampoco estoy muy de acuerdo con lo que dice el Winchi, que desde el ámbito anarquista no se han recuperado ciertas figuras o no se está hablando ahora de ciertas figuras que son relevantes. Jo més que nada diria que més que res diria que al igual des de la vessant així com més anarquista, llibertària i antiautoritària, com que ens fa por apropiar-nos de les coses, tenim cert tipus de complexes. I a banda de les tendències més socialistes, més comunistes que s'apropien així una mica de tot el que és seu i de el que no és seu també, es garrepen una mica perquè entren més amb el joc de la política. Llavors, no sé, i dins de l'anarquisme una mica hi ha com sempre hi ha el debat sobre la taula, anarquisme social, anarquisme més individual o més a nivell de grups d'afinitat o d'historietes així, i sempre una mica està aquí. Llavors també aprofitar per dir, ara que estem parlant una miqueta de la democràcia i d'alguns partits així de l'esquerra i tot el rotllo, que històricament, encara que la majoria d'anarquistes han dit que no votaven, en certs moments de la història els anarquistes també s'han posicionat d'alguna forma i han votat i s'han posicionat segons davant de quins deixonsis, però per no sé, igual en segons quins moments així més importants i més concrets així, perquè al final votar l'únic que representa és que cada 4 anys tu vas a una merda col·legi electoral, que és un institut o una escola, i agafes una papereta i la fiques dins un d'aixòns. Vull dir que al final del final el que ens volen fer creure amb la democràcia votar és agafar una merda de paper dins d'un container reciclat de cartró, perquè tot el que hi ha és per tirar, i agafes una papeleta i la fiques allà. I bueno, pues això, que hi ha hagut gent que ha votat i ara últimament hi ha hagut gent anarquista que ha votat a les CUP, que fa una mica de mal, perquè si vols fes-ho, perquè justament l'anarquisme no es basa en unes veritats absolutes o en un rotllo així, sinó que hi ha com una llibertat individual que cadascú fa el que vulguis. Però bueno, no sé, igual aquests anarquistes que van dir que van votar les CUP, d'aquí un any els hi demanarem així que facin la seva valoració sobre el que han votat, per veure si ho tornen a fer o no, o què. Y bueno, como has dicho, que el anarquismo no es un dogma cerrado y que muchas veces el movimiento anarquista, pues, como has dicho, ha tenido estrategia y muchas veces han ido en masa a votar, como en el 34, ¿no? Que había 30.000 presos anarquistas y sabían que si ganaban las elecciones el Frente Popular, pues salían a la calle. Pues no hubo un llamamiento expreso a votar, pero no hubo un llamamiento a la abstención. La gente sabía que votando a los partidos de izquierda, pues conseguían que 30.000 personas estuvieran fuera en la calle para enfrentarse a ese mismo régimen, ¿sabes? O sea, que también es cuestión de estrategia, ¿no? Y es eso lo que se trata, de no caer en dogmas o en verdades cerradas y saber usar, pues, nuestras armas, ¿no? Cuando las tenemos e incluso, pues, si hay momentos históricos donde por dejar una papeleta cada 4 años, siendo consciente de que esa no es la vía, puede hacer que haya una amnistía y saque a la calle a miles de anarquistas, pues mira, es una cosa que hay que hacer y ya está. I també l'absència d'organització també no... També es pot, no és que es degui que això a la falta de compromís, sinó potser perquè el fet que l'anarquisme no tingui dogmes ni principis ni un camí marcat és el que fa que sigui difícil i el que fa que no hi sigui, perquè després la responsabilitat o el compromís d'anar a votar jo trobo que és una cosa facilíssima, vull dir, que grans mèrits tampoc podem anar. Bueno, jo també crec important precisar també que, bueno, que les lluites anarquistes actuals, vale, tenen un bagatge històric molt important, però jo sí que crec que o sigui, les noves lluites anarquistes sorgeixen ara dels anys 90, que són els referents palpables que podem trobar nosaltres actualment, perquè hi va haver un trencament generacional de la dècada dels 80 fins als anys 90, que no hi va haver pràcticament relleu generacional. Inclús molts de nosaltres sentim que vam haver de començar de zero. I això també, òbviament, pues, necessites tot un bagatge. No sé, estàvem parlant de l'esquerra independentista, a mi igual no és una cosa que m'interessi, però simplement per escenificar-ho, dir que l'esquerra independentista és un procés històric que igual el que està prenent forma ara ve de la dècada dels 60-70. Vull dir que no és un... Per arribar on han arribat ara també han tingut tota la seva història i tota la seva trajectòria. No... sense entrar a valorar moltes altres coses i moltes altres crítiques que podria realitzar, però que vull dir que tot el seu temps i tot té la seva necessitat de maduració. També no obstant cal dir que la falta d'organització, sobretot amb l'anarquisme, es veu tallada totalment per l'obra maestra dels anys 60, per exemple, amb el cas Scala, que ja rematen la primera organització que havia. Després, a partir d'aquell moment en què uns treballadors, inclús afiliats del mateix sindicat, són assassinats per un xivato que encara està viu, em sembla que viu a Múrcia, i encara hi ha el tio, no sé, tallant de cap qualsevol forma d'organització, i més que aquella organització estava totalment la Maite infiltrada, no?, per els cossos policials, vull dir, estava molt ben planejat com fer front a aquesta organització, i per tant, és com diu el senyor Negre, és tornar a començar de zero, ja, perquè que és la banda capità, i és la por a aquesta situació. Dale, parlant així una mica del cas Scala, per refrescar la memòria així, aquest divendres presentarem el llibre de grups autònoms a l'Ateneu Popular La Sec i a les 7:30, i en el llibre aquest es parla una mica del cas Scala. L'alt càrrec així que estava a la Policia Nacional durant els anys 70-80 una mica així a Catalunya, que Catalunya històricament sempre ha estat una... Catalunya, Barcelona, ha estat així una zona forta i calenta d'anarquisme i de lluita social, així una miqueta. Doncs el que durant els anys 70 va estar empresonant i torturant els presos del Mir, la gent del grup autònoms, la gent de l'Olla, i etcètera, etcètera, a partir dels 90 li van donar lloc... No el van condecorar, però van enviar al País Basc a continuar amb la lluita contra l'ETA. Perquè a diferència, per exemple, ara que estem parlant així, que ens hem desviat una mica el tema d'anarquisme social, anarquisme individual, i estem parlant així d'anarquisme i socialisme o cosetes així, doncs bueno, això, que igual històricament doncs, les lluites anarquistes també han tingut al principi així una miqueta de que no hi ha una organització estable, que no hi ha un líder, que no hi ha uns dirigents, que no hi ha una verticalitat, que igual hi ha unes altres organitzacions. I bueno, això que durant els anys, per exemple, principis dels 70 fins als 80, amb tot el tema dels MIL, dels grups autònoms, de la Olla i així, doncs aquí a Barcelona es va apretar bastant la corda amb l'assassinat del Puig Antic també, i que el responsable així una mica el responsable de la repressió, no? que era una persona de la Guàrdia Civil, poc després també se'n va anar cap al País Basc a continuar amb la lluita contra la ETA i contra el poble basc. Bé, si us sembla, fem una breu pausa musical aquí amb aquests debats tan intensos, a vegades una mica que van d'un tema a l'altre i que poden semblar una mica dispersos, però bueno, en tot cas divertits i creiem mínimament interessants. I us deixem ara precisament que parlàvem de grups independentistes amb COP. Es diu La lluita continua, La lucha continua, una cançó del seu últim disc i res, pausa musical doncs. Griego será quemado. arrancaremos de los ojos y arrancaremos la lengua de cada historiador y escriba griegos. Y quien honre el nombre de Esparta o de Leónidas será penado con la muerte. El mundo jamás sabrá que exististeis. El mundo sabrá. Y al parecer eso fue Cop. Bienvenidos una vez más aquí a Balas Perdudas, cuando ya esto casi se acaba y son como las 9:30 o algo así. De hoy lunes 15 de julio, o sea que si nos están oyendo y son las 9:30, pues sí, es en directo. Y bueno, no sé, ya como para cerrar un poco todo lo que hemos hablado, para ir acabando y dándole algo de forma, si es que puede tener algo de forma todo lo que hemos dicho, pues no sé, como dicen por ahí, ¿quiere agregar algo más? ¿Tienen algo más para agregar? Yo creo que el tema, bueno, no ha quedado ni mucho menos claro, ni mucho menos, realmente no sé si... realment no sé si hem generat més dubtes o hem donat algunes respostes, però en tot cas, bueno, ens ho hem passat bé i creiem que hem fet la nostra aportació teòrica. Com sempre, si voleu el llibre, a distre... Murray Bluey, Alfredo María Bonano també, al igual poden ser lectures que poden ajudar a entendre una miqueta més el tema. Llevamos como ciento y pico de años con el debate, no lo vamos a acabar en una hora. La peña tiene que flipar con los anarquistas, dirán, esto no se aclara ni entre ellos. Y bueno, porque no nos presentamos en elecciones, porque si no nos votaban seguro, vamos. ¿Pa qué? Aquí el Winchi tiene una obsesión con las elecciones, al parecer, pero bueno. ¡Votar! ¡Abortar! Ahí està una miqueta de la tonteria, o bueno, jo crec que no s'acabarà però tot això. I res, pues, si us sembla, parlem una miqueta de l'agenda prevista per aquesta setmana que ve, o aquesta mateixa setmana, de fet. Si no em sembla recordar malament, aquest dissabte hi ha sopador a l'Ateneu Popular La Séquia. Dissabte? Ai, aquest dijous, sí, perdoneu, dijous aquest dijous 18 de juliol, hi ha ni més ni menys que un sopador a l'Ateneu Popular La Séquia per finançar l'Assemblea Llibertària, i ara ens explicaran una miqueta en què consistirà el sopar. Bueno, ja, no, més que en què consisteix el sopar, hi ha un sopador i després es passarà la pel·li d'Estado de Sitio, que parla una miqueta de la lluita dels tupamaros a l'Uruguai, que va ser així una de les primeres guerrilles urbanes als anys 60, potser? Sí, als 70, sobretot. Als 70, així, bueno, va ser una experiència així com de guerrilla urbana. Al 73 em sembla que va ser l'any que els van acabar fulminant. Que els van fulminar, i ara per aquestes coherències o incoherències de la vida, doncs em sembla que un dels tupamaros que va estar així fotent una mica de canya contra la dictadura uruguaya. La dictadura uruguaya, ara és president d'Uruguai. I és florista, però... també, diuen que té una floristeria. Sí. I fuma porros. És molt humil. Més que les roses negres. I entre altres coses han empresonat anarquistes, però bueno, és un petit detall que també està... Bueno, doncs pues això. Home, si estàs al poder segur que empresones anarquistes, però això ja no li ha de treure el son a ningú. Ja no és estrany. Bueno, això, que el dijous passarem, hi haurà un sopar que estarà bo, a un preu popular de 4 euros més beguda o així. I con un menú que la flipen. La pel·lícula aquesta està de sitio, que parla una mica de l'experiència d'Upamaro. I el divendres a l'Ateneu hi haurà la presentació del llibre de grups autònoms, que com hem parlat així una miqueta abans quan parlem del cas Escala i tota la moguda aquesta, la moguda així dels grups autònoms, o la moguda així com més autònoma, anarquista o llibertària, antiautoritària, ve dels anys 70 així una miqueta, amb el Mil, amb els grups autònoms, amb l'Olla, amb els Gari. Estem parlant una mica aquest període d'en 70 i pico, 80, amb la Coppel també dins de les presons. Y bueno, y bueno, no sé, no estoy muy seguro, pero creo que el 26 también va a haber una increíble cafeta en La Tremenda, en el Centro Social La Tremenda, y pues la cafeta va a estar muy buena, va a haber cerveza artesanal, a haber tal vez unos pinchitos y una increíble proyección audiovisual, que todavía no sé muy bien de qué va, pero es increíble, eso sí, seguro. Irá sobre... Sobre lo que estábamos comentando antes de los luchadores y las luchadoras de los años 70 y 80, así en un poco, que hay algunos vídeos que relatan y recuperan una mica un poco esas experiencias de lucha, tanto dentro de la cárcel como fuera de la cárcel, i segurament anirà una mica d'això. Recuperar la memòria històrica, hòsties, que si no la recuperen els síndepes. En tot cas, bueno, si voleu més informació podeu consultar el portal web http://llibertari.org, que aquí no para de funcionar la informalitat en tots els aspectes. Avui estan sonant mòbils, per sort no hi ha hagut atemptats en forma de pet com hi van haver el programa passat. I puntualitzar que, bueno, la xerrada que està prevista sobre els grups autònoms el divendres, també hi haurà posteriorment un brindis per la revolució social, que de fet és l'efemèride de la que volíem parlar avui, no? 19 de juliol. Visca la revolució social. Visca. Así que bueno, bienvenidos nuevamente y una vez más a esto su espacio. Recordando el ayer, el pasado en presente, recordar es vivir, memoria para la píldora, píldora para la memoria, todo lo bueno pasó antes o como quieran llamarlo. Y en la tarde noche de hoy, pues como ya lo dijo el señor Negra, la revolución social del 36. Vamos a tratar de no dar la lata otra vez ni dar la chapa como siempre lo hacemos con esos audios plagados de creatividad y efectos de audio que solemos traer aquí. Le dimos vacaciones a la unidad investigativa de Balas Perdudas después del arduo trabajo que realizó para el programa anterior. Es que ir hasta la momia de Lenin para sacar la carta que le envió el hermano no fue nada fácil. Y pues este programa, vamos a ensayar un poco a manera así experimental. Ustedes saben que aquí Balas Perdudas también innovamos con todas estas cosas, vamos a punto de tecnología. Pues vamos a dejar un poquito de música para recordar esa época del 36 y luego venimos a hablar un poquitico de eso, si es el caso. Si no, pues ya luego volvemos con el último apéndice musical del programa y ya dejamos ahí. Entonces, bueno, recordando la efeméride del 36, esto es Sin Dios y adivinen cómo se llama la canción. 1936, Un pueblo en armas. Versión para otro video, Balas Perdidas. El pueblo se alza como un metaval. preus, contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Entre Berlín y Moscú, Franco que acaba de frente y se deriva por la espalda. Las sillas stalinistas, la revolución espantaba, pues la vida de este pueblo y todo lo que anhelaba. 1936, el pueblo se alza como un metal, anima sin miedo contra la capital, pone con fuerza al soñado ideal. 1936, el pueblo se alza como un metal, anima sin miedo contra la capital, comunismo libertario, revolución social. Y bueno, eso fue Sin Dios. Y la canción, ¿cómo se llamaba? Que es que no me quedó claro, perdón. 1936, un pueblo en armas. ¿Y qué decía? Algo de comunismo libertario. No, mentira. Ese fue el espacio de la efemérides. Ese fue el momento de la memoria. Ese fue el recordando el ayer, el pasado en presente. Recordar es vivir. Memoria para la píldora para la memoria. O como les dé la gana llamarlo. Y bueno, no sé si cabe agregar algo más en torno a 1936. Podríamos quedarnos aquí otro buen rato hablando. Quién sabe, por ahí hasta el siguiente programa. Pero la canción creo que fue magníficamente interpretada aquí en el programa, y bueno, esa fue la forma experimental para hacer la efemérides de hoy. Y con esto, no sé, creo que ya vamos llegando casi que al final de este Balas Perdudas. Sin embargo, no crean que dejamos olvidada la última sección de este super ultra mega nuevo formato del programa. Sí, antes querría preguntar, que no sé qué pensáis, que pensaría Murray Booking de nuestra interpretación punk de la Revolución Social de 1936. Nihilismo posmoderno. Diría que es un grupo de consumo cultural autodenominado anarquista con serias tendencias guetarias. Y bueno, pasando un poquito de la interpretación buquiana, a comentarles que bueno, el momento para la música, el momento para la sección ya tan famosa de este su programa, Balas Perdudas. Y bueno, pues en la tarde noche de hoy, un grupo que seguramente ustedes habrán escuchado algún momento de su vida, o depende que no, seguro si no lo han escuchado, han escuchado otras cosas como La Furia. Y seguramente se habrán preguntado, ¿esta gente de La Furia que toca, que es tan guay, que es tan chévere, que cómo va de bien? Pues resulta que La Furia hace versiones de un grupo que se llama The Clash. Y The Clash, pues que empezó en Gran Bretaña, por ahí entre 1936, 35, no vamos a dar aquí una fecha muy exacta. 76, 75, algo así. Tanta revolución social, ay, ay, ay. Sí, cantadera la banda de punk de Durruti, y escaso, ¿no? Bueno, no, mentiras, empezó en el 75, 76 o algo así, y fueron gente muy guay, fueron gente muy chévere, como el Joe Strummer, por ejemplo, el tío que se componía unas letras muy interesantes, y creo que de fondo, si mal no estoy, estamos escuchando ahora, si es que se oye, pues el Disturbio Blanco, el White Riot de Clash. Pues déjenos recomendárselo en la noche tarde de hoy aquí en Balas Perdudas, en este su programa, y pasar un poquitico ya de la siguiente, o cerrar con esto ya la siguiente, la última sección de este programa. Así que bueno, por favor, si quieren acabar de escuchar a The Clash, pues les recomendamos distintos álbumes. Podemos escuchar por ejemplo London Calling, gran canción. Y bueno, ya volvemos de aquí a un minutico o algo menos con más Balas Perdudas y ya cerrar definitivamente este programa. A ver si el YouTube nos deja y no nos pone publicidad. Ah, mira, sí que nos puso publicidad. Muchísimas gracias, YouTube. Para particulares. En ellos puedes guardar. Vale, esto es The Clash, London Calling, y ya volvemos de aquí a nada con Ahora Sí Prometemos, la recta final de Balas Perdudas. Cuando son las 9:40 o algo así. Oh, yeah. Chao, pescado. Nos despedimos rápidamente antes de poner la canción. César. Dale al play y nos suben los míos. Chuta. No nos da miedo vivir entre la gente. Sí. Bien, ponme ahí, le digo, cuento un chiste, bien. Hostia, venga, va. Abre micro, se nos despedimos, César. Bueno, aquí volvemos nuevamente. Desafortunadamente, The Clash no quiso resucitar de la tumba y traer un poco más de música para nosotros en la tarde-noche de hoy. Pero bueno, eso es. London Calling, una canción muy guay de The Clash, el recomendado musical de la tarde-noche de hoy en Balas Perdidas. Y, no sé, ¿alguien quiere decir algo más ya en esta, lo prometemos ahora sí, parte final de Balas Perdidas? Nada, que mucho, muy a gusto, como siempre, de estar en este programa, jo que sé, a veure si aconseguim fitxar un dels dos fantàstics contertulians que teníem avui, suposadament de forma esporàdica, però no sabien que els hem firmat un contracte de permanència de tota la temporada que ve. Bueno, ara... Ja hem parlat d'això, senyor Winchi. Si no hay mojito, habrán otras cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros contertulianos de siempre. Muchísimas gracias, señor Negra. Muchísimas gracias, señor Blau, señor Rosa, señor Fosk. Un placer, un gusto, un placer casi sexual haber estado con ustedes en la noche de hoy. Haber compartido casi. Esto es por la calor que hace, ¿no? Hombre. Y bueno. Ya saben, gente, muchísimas gracias. La próxima vez que sientan, vean o escuchen una bala perdida, pónganle atención, porque a lo mejor dio en el blanco y ustedes ni cuenta se dieron. Salud y anarquía, y hasta una próxima. Balas Perdidas, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdidas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdidas, afinant la punteria.